دا تور غرونو مسافر ون وی وی پا تور غرونو کی می دفن شوال اندام دنا اشنا پا تور غرونو کی رستای دیدن منصیب نشو وی وی قبر جنڈو تب می وکڑی سلام دنا اشنا قبر جنڈو تا زدر نلالم خفا نشی وی ضرورت نشتا وی وی ورز پا قیامت ببیا کهو ملاقاتو نا اشنا ورز پا قیامت دمورا و پلار صبر نظر شم وی وی چی تسلیمی خاندان تبر کبی نا اشنا چی تسلیمی دورونو خندو زین می جوڑ دی وی وی دشا چی قبل بینا اشنا دشاد تا بی بی می حس کس غاڑا گرزی وی وی پو غیرت خواندی سترگی جنگی دینا اشنا پو غیرت وی بچان می دیر وڑو کی پات وی وی ندان خان دی خدا خسری تا پاتی دینا اشنا دلتا مستر گی پٹی نوی وی وی حتا جنت کی رخ کارش والمنظر نا اشنا حتا جنت کی زد سنگر مزل وحلی وی وی پوزن کے دن کی رات روڑل شربت نا اشنا پوزن کے دن کی روح میلتا نا جدا کی گلدستے وی وی جنت گلانو خوش خوش کڑل پروازونا اشنا جنت گلانو خیر کا آدھی راسر نوی وی وی جنت حوری مزولی کی تاوینا اشنا جنت حوری روح می جنت پلو رواند وی وی جنت چمرا دروازی دی وی وی پاری او بابی رات وکڑم سلامونا اشنا پاری او بابی شہادت چمرا الور مقام دی وی وی چی خوگ رسولی تمنا ارزو کبینا اشنا چی خوگ رسولی کاش چی داس والا مخدای خودر کی قبل دی بار بار ژوندۍ او بیا په دین شهید کیدل بار بار ژوندۍ او بیا په دین شهید کیدل کاش د اسمان مې خدای خدر کې قبل دل بار بار ژوندۍ او بیا په دین شهید کیدل بار بار ژوندۍ او بیا په دین شهید کیدل خستا جنت تا ورد داخل شوم وی وی رات مل او شوب شهت او راحت حنا اشنا رات مل او شوم دمر نعمت می په نصیب شوم وی وی چې نفس تر پستر گو جنت کے سر داسی رتبے دی وی وی چی پاکر لائی مجاہد تور کبھی ناشنا چی پاکر لائی آغا جنت بچم رخوند کری وی وی چی پاکر کور تر حمت نظر کبھی ناشنا چی پاکر لائی جنت آدم داسی کاری وی وی جڑ کے دی بنا اشنا چھ خدا پخ پالا دس پینو سرو مشکو آشن برو نوی یا قوت مر جان پکی جوڑ دی محلو نا اشنا یا قوت مر جان شراب او بو خوگی بیا لی دی وی وی پکی دشات و شدو گرزی نہرو نا اشنا پکی دشات شہید کسم را خطا کر می وی وی سیوان دی قرز نور تطول گنا بخینا اشنا سیوان دی قرز نا سکچی دو خدای پدین شہید شی وی وی او یام کسان باکوی شفاعتنا اشنا او یام کسان زنچی پخندا شہدت خون شراب کلی دی سمرا می حسد سپا جرنو کی تاہا سواب کلالی دلی دی تاہا سواب کلالی دلی دی زنچے بخندائیں جنتوں کی دامی شہدت خون شراب کلی دی سمرا می حسد سپا جرنو کی تاہا سواب کلالی دلی دی عجیب سنگار دی وی وی او یا جوڑی پیو سات کی آچا وینا اشنا او یا جوڑی وی سعالی شان غندی لباس دی وی وی او یا جانو کی کری گی مڑون دونا اشنا او یا جانو کی نازو نخرو تب حیران شی وی وی چی ہر قدم کی پسل قسم کری نا چونا اشنا پار قدم کی زرو نیلا پاکی مینی ڈک دی وی وی چی برگی سترگی خپل خوان تغاڑا بینا اشنا چی برگی سترگی خوگی نغمی پوز بان دی وی وی دمیشا شی سرگون دون زیرائی کبی نا اشنا دلتا دمینی بازار جوڑ دے وی وی شپاڑا سکر لکنی پلنگو کی ناستی دینا اشنا دلتا دمینی نوری قیسی بدل تفریق دو وی وی سا امانت دی بیا بوگو ری حالونا اشنا سا امانت دی جنت او حوری مقصود ندی وی وی چی خدای رضا شی بیا خدا پنکی رازی نا اشنا چی خدای رضا شی پسا بی حق چیر تمیل مشا وی وی ایشا شد تزد می دیر ارمان لری نا اشنا پسا بی حق پسا بی حق چیر تمیل مشا وی وی ایشا بار بار جوندی او بیا پدین شهید کی دلیں بار بار جوندی او بیا پدین شهید کی دلیں